Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 23-ն է, օրը 2-7 աշնանային գունարը, տրամադրությամբ ողջունում ենք բոլորիդ, արջևում էր հերթական աշխատանքային շաբաթն է, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղը հանրապետության սահմանապահ բնակավայրերից է։ Գյուղի առօրյային հաջողություններին և խնդիրներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Իտալացի լուսանկարիչ Պեր Չիտոն վարպետաց դասերը անցկացրել Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիայի կենտրոնում։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքերը մեր եթերաժամին տեղունի նաև Ասույթ Ներեջը։ Մեր հաղորդումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Սահմանում հակառակորդի կողմից հրադադարի պարբերաբար խախտման տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հնչող որոտների ներքո իր առօրյան կազմակերպող Մատաղիս գյուղը հանրապետության սահմանապահ բնակավայրերից է։ Բնականաբար հենց այդ առանձնահատկությամբ ու կարևորությամբ էլ պիտի դիտարկել համայնքի առօրյայի մաս կազմող յուրաքանչյուր իրադարձություն ու գործունեություն, նույնիսկ այնպիսիք, որոնք այլ բնակավայրերի դեպքում կարող էին սովորական համարվել։ Այս շարքում, ինչպես այլ գյուղերում, այնպես էլ Մատաղիսում կարևորվում է կրթօջախի առկայությունն ու գործունեությունը։ Հենց սկզբից, մինչ Մատաղիսի Ռադիկ Մարտիրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի հաջողությունների ու խնդիրների արձանագրումը պետք է անթաքույց ուրախությամբ փաստագրել, որ դեռևս 2007 թվականին կառուցված մոտ 100 աշակերտի համար նախատեսված ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող դպրոցական շենքն առաջին 1-2 տարում կցակառուցի անհրաժեշտություն կունենա, քանի որ աշակերտների թվի կտրուկ աճ է սպասվում։ Դպրոցի տնօրեն Գեղամ Աղաջանյանի խոսքով Մատաղիսում գնալով աճում է երիտասարդ ընտանիքների, հետևաբար նաև ծնունդների թիվը, ինչը պայմանավորված է աշխատատեղերի առկայությամբ։ Իհարկե, սահմանում տիրող անհանգիստ վիճակն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում սահմանապահ գյուղի բնակիչների հոգեկերտվածքի վրա, սակայն մատաղիսցիները հաստատակամ են Սուրպարյան գնով ազատագրված իրենց հայրենի գյուղն ու օջախը շնասնելու հարցում։ Գյուղի կրթօջախի տնորենը համոզված է, այնենք մտադրությունները, որոնք իր դավադիր կրակոցներով հետապնդում է թշնամին, ի վերջո անհաջողության են դատապարտված։ Դպրոցի երիտասարդ տնորեն Գեղամ Աղաջանյանը, ներկայացնելով կրթօջախի վերջին տարիների ձեռբերումները, անդրադարձավ նաև Մատաղիսի երիտասարդության առօրյայի ու ժամանցի կազմակերպման առանձնահատկություններին, որոնք առաջին հերթին պայմանավորված են նրանց բազմազբաղությամբ։ Նախքան շարժումներ գյուղում միջնակարգ դպրոց գործել է, մենք ունեցել ենք դպրոցական շենք բոլոր հարմարություններով։ Արցախյան ազատագրական պայքարի ժամանակ գյուղի ազատագրումից հետո դպրոցը տեղակայվել էր նախկին մանկապարտեզի շենքում, 2007 թվականից կանադահայության միջոցներով գյուղում կառուցվում է նոր դպրոց, 2007 թվականից արդեն նորակառույց դպրոցում ենք տեղակայված։ Այսօր մենք ունենք 103 աշակերտ։ Միշտ առաջընթաց գրանցվել է, բայց շարժը մեծ է, մեր երեխաների 60%-ը սպաների երեխաներ են։ Աճը կա, գյուղ երիտասարդությունը գյուղում է, ծնողներ գյուղում կան, հեռանկարը մեծ է, քանի որ կառուցում են 2 շենք սպայական, եթե չեմ սխալվում 42 բնակարան կավելանա, դրայից ընդհանրաց աշակերտների թվականը կավելանա կտրուկ։ Հիմնականում մասնագետներով ապահովված ենք, մեծ մասը տեղացիներ են, հիմնականում բարձրագույն կրթության ուսուցիչները։ Քանի առաջին դասարանց եք ընդունել այս տարի։ Այս տարի 12-ը ընդունել ենք, բայց տեղաշարժ եղավ, հիմա 10-ն են։ Տարիներ ենք ունեցել, օրինակ մենք ունեցել ենք 1 շրջանավարտ, 2 տարի տենց ունեցել ենք, որ մի շրջանավարտ է եղել, բայց ասենք եկողները շատ են, 10-12, դպրոցը ինքը փոքր է, կարուսացավ մոտ 100 աշակերտի համար, բայց աճ նկատում եւ ասացի կտրուկ աճ ենք ունենալու, ասենք մեր դասասենյակները փոքր են, առավելագույնը մեր դասասենյակներն ստանդարտ չափի են, դասասենյակները 20 աշակերտ ֆիզիկապես հնարավոր աշակերտ ունեցնի, դրանից ավել արդեն հնարավոր չէ, ասենք մենք կարիք ունենք կցակառուցի, որը կծառայի սպորտալիչ եւ կիս մի քանի դասասենյակ գոնե չափերով մեծ, որը դա ասենք այդ թիվը անցնի, դա ասենք դասանունը գոնե եթե լինի 25 աշակերտ կարողանա տեղավորվել։ Ներկայությամբ տեղավորվում ենք, ինչի հաշվին մի փոքր սենյակ կա, որ նախատեսված է որպես բուժկետ, ունենք այդ դասարանում 4 աշակերտ նստում են, տեղավորվում են 11-րդ դասարանը, բայց այդ դասարանը երբ կարծեք կավարտվի, կողները շատ են, ասենք այս սենյակը չեմ կարող օգտագործել, արդեն խնդիր կա։ Իսկ ընդհանուր գույքով ապահովված է։ Իսկ ավարտելուց հետո շատերն են ընդունվում բուհեր, ավարտում 70-80%։ Անցած տարի 6 շրջանավարտներից 5-ը ես ուսանում։ Մեկն էլ ծառայության մեջ։ Իսկ որ ավարտում ունելի գալիս են գյուղ։ Չի հետ դեմ որ գնա։ Վերադառնում են գյուղ, ընդանենք են ասում գյուղում։ Արտահոսք գյուղից չկա։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ գյուղում աշխատատեղ կա։ Այսօր Մադաղիսում աշխատանքի խնդիր չկա։ Իսկ երիտասարդությունը ժամանցային ինչ հետաքրքրություններ ունեն ընդհանրապես։ Նա զբաղված են բոլորը աշխատանքով, աշխատանքից հետո բնականաբար տան հոգսեր, գործեր, ունենք գյուղում ուրախության տխրության շենք, որոշ միջոցառումներ կատարվում է, երիտասարդությունը հավաքում եւ արքեֆեր նմանվաներ կազմակերպում ենք։ Միջոցառումներ կազմակերպում, ասենք հարևան գյուղերի միջև մրցույթներ լինում են, կամ սպորտային օրինակ, Մադաղիսը, Թալիշետ, ասենք ֆուտբոլախաղում եւ այլ նման միջոցառումներ լինում են։ Բրեն ռինգերեր կազմակերպել, ասենք Տոնաշեն Մադաղիս, Թալիշ, երիտասարդության միջև։ Էլ եմ շեշտում աշխատանքը կա, երիտասարդության գտված աշխատանքում աշխատանք, աշխատանքից հետո տուն, գյուղական միջավայր, տան գործեր, հոգսեր։ Համացանց կա գյուղում։ Գյուղ կա համացանց, բայց մեր գյուղացիների ամենացավալի կետերից մեկն է՝ վատը գործում։ Համացանցը կա, շատ թույլ։ Հարկ է նշել, որ սահմանապակ գյուղի դեպքում շատ կարևոր է քաղպաշտպանության կազմակերպման եւ ապաստարանների առկայության հարցը, ինչը Գեղամաղաջանյանի հավաստմամբ Մատաղիսում բարձր մակարդակի վրա է։ Համայնքի դպրոցի աշակերտները, ովքեր մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում ուժային մարզաձևերի նկատմամբ, վերջին տարիների ընթացքում մեծ հաջողություններ են արձանագրել շրջանում անցկացվող սպորտային առաջնությունների ընթացքում։ Բացի այդ, պատշաճ մակարդակի վրա է ուսման առաջադիմությունը։ Տնորենն էլ իր հերթին հավաստիացնում է, որ ունեցած հաջողություններով չեն բավարարվում։ Ոչ առաջադիմությունը, կարի աղել հարդոքոսանց առաջադիմություն, կարի աղել վերակնություններով և այլան, բայց աշխատելու շատ տեղ ունենք, երբ եք եղացով չենք բավարարվում, բնականաբար կարելի ասել բավարար։ Ներդրոցական շրջանային օլիմպիադաների մասնակցել են, հարարկայական օլիմպիադաներին ցավոք սրտի շրջան տեղ չեն գրավել, բայց դրան հակառակ սպորտային մրցույթներում բավականին առաջնակարգ տեղեր ունեն։ Համշամարտից ուղարկել են երեխաներ 6 առաջնակարգ տեղ են բերել։ Դպրոցը ունի սպորտալիճ, ունենք մարզահրապարակ, նկուղային հարկից մի սենյակ տրամադրել ենք որպես պարապմունքի տեղ, այնտեղ են անցկացնում պարապմունքները։ Հիմա էլ զբաղվում են համշամարտ, ձեռնամարտը զբաղվել են, բայց այս տարի ձեռնամարտը չունենք։ Բացի դրանից ասենք ընդ այդ մրցույթները ուժային երամարտ, ռազմական ասված կրոսավազք եւ այլն նման միջոցառումներ միշտ մեր երեխաները առաջնակարգ տեղ են զբաղեցրել։ Արտադրոցական խմբակներ ունենք եւ առարկայական պայմանավորված էլի մասնագետներով։ Օրինակ ես կցանկանեի բարի խմբակ, երկի թատերական եւ այլ ուղղակի մասնագետներ չունենք։ Սահմանապահ գյուղ ենք, բնականաբար կրակոցները միշտ լինում են, մի տեսակ սովորական դարձել, բայց բնականաբար սահմանում արդյոքի վիճակի վրա, ոչ թե մենակ երեխաներին, մեծից փոքր, երևի ճշմամտ նպատակը հենց այդ կրակոցներով վախեցնել, խոճապի մեջ գտնել ժողովրդին եւ այլն, բայց դա ինք համոզմամբ մնաց չի հաջողվում։ Մենք ունենք քաղպաշտպանության պլան, ազնագազմը կա, ունենք ապաստարան, պայմանական ազդանշանները նման իրավիճակները մենք ինչ պիտի անենք, բարբերաբար փորձեր կատարվում են, բայց դրանց ուս պլանով նախատեսված ամառ ամսին նման միջոցառումներ կատարվում է, պատրաստ են։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Այսօր հոգիս հանկարծ չհավատաց արցունքների, չի այրում էլ ինձ հանգած կրակը տաք համբույրների, քեզ տված իր ուստի մած, ինձ տվեց իր տանջանք հուցավ, կյանքս էլ չունի իմաստ, իմ սերը լուր անհետացավ։ Էլ այսօր հոգիս հանկարծ չհավատաց կոնխոսքերի, դու հիմա կողքից նստած նայում ես թաց իմ աչքերի, ու հիմա ինձ անկասկած կասես, որ դու ես մեղավոր, քեզ գուցե ների աստված, բայց ես ներել քեզ չեմ կարող, ախր դու ինձ ինչպես Քեզի մասը տել ու քեզ ատել ես չեմ կարող, բայց իմ սերը զուրվատնել կամ նավիրել քեզ չեմ կարող. Ինձ հիմա գիտեմ հաստատ, կասես որ դու ես մեղավոր, քեզ գուցելերի աստված, բայց ես ներել քեզ չեմ կարող. Ախր դու ինձ ինչպես կարողացար, Սիկն է թերում այսօր նոյմբերի 23-ն է, օրը 2-7-ի ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Իտալացի լուսանկարիչ Պիեր Չիտոն վարպետաց դասեր է անցկացրել Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիա կենտրոնում։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեում։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի սաներից 14-ամյա Գյորգին մեկ շաբաթից ավելի է, ինչ սովորականից շուտ է գալիս կենտրոն։ Գյորգին իրպես անհամբեր ընկերների հետ քննարկում է իրենց արած վերջին լուսանկարները։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ Թումոյի 24 սաներ մասնակցում են զինվորական հայտնի իտալացի լուսանկարիչ Պիեր Պաոլո Չիտոյի հատուկ դասընթացներին։ Կենտրոնի տնօրեն Վիգեն Բալայանը ներկայացնում է դասընթացի մանրամասները։ Դիմել էին 120 հոգի երեխա, որոնցից ընտրվել էր 48 հոգի, 48 հոգուց վերջը 24 հոգի ընտրվեցին Պրեպալոյ մաստերկլասում մասնակցել, դա երեխեք էին, որ ցույց տվեցին ավելավ արդյունքներ և նաև ավելի շատ հետաքրություն, համ տեխնիկապես իրենք ընկալել էին այն ամեն ինչը, որ Սամվել իրանց ցույց էր տվել և սորացել էր, համ էլ ցույց էին տվել, որ շատ են ուզում։ Մինչև Պիեր Պաոլոյի վարպետաց դասը երեխաներն անցել են նախապատրաստական կուրս, որի ընթացքում սովորել են լուսանկարչական ապարատի տեխնիկական հիմնական գործառույթները։ This masterclass will last 2 weeks, but we have to say that before that there was another class. Այս վարպետաց դասընթացը տևելու է 2 շաբաթ, բայց մինչ այդ անց է կացվել եւս մեկ նախապատրաստական դասընթաց, որտեղ երեխաները ստացել են լուսանկարչության վերաբերյալ հիմնական տեխնիկական գիտելիքներ։ Այս փուլում երեխաների հետ արդեն ֆոտոպատմություններ ենք նկարելու։ Նրանք ազատ են ֆոտոպատմության թեմայի ընտրության հարցում, որը հետո մենք կքննարկենք միասին։ Նրանք կարող են նկարել իրենց բնակավայրը ընկերներին կամ հարազատներին։ Կարևորը, որ այն հետաքրքիր լինի ոչ միայն Ղարաբաղցիների, այլև արտասահմանցիների համար, ովքեր շատ տեղեկություն չունեն Ստեփանակերտի, Ղարաբաղի և առհասարակ Հայաստանի մասին։ Ես արդեն տեսել եմ որոշ աշխատանքներ, նրանք իսկապես լավ են աշխատում։ Իհարկե 2 շաբաթը բավարար չէ, անհրաժեշտ է առնվազն մի քանի ամիս։ Կատակում եմ, իրականում լավ լուսանկարիչ դառնալու համար բավականին երկար ժամանակ է անհրաժեշտ, իսկ լավ ֆոտոլրագրող դառնալու համար էլ ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում։ Բայց մենք չունենք այդ ժամանակը, ուստի մենք պետք է անենք լավագույնը այս 2 շաբաթների ընթացքում։ Շատ էներգիա ու միջոցներ են ներդրվել այս դասընթացի կազմակերպման համար եւ Թումոյի եւ իմ կողմից։ Ես Իտալիայից եմ եկել եւ ցավոք երկար մնալ չեմ կարող։ Իմ կարծիքով այս 2 շաբաթվա ընթացքում մենք կկարողանանք լավ արդյունքների հասնել։ But I think that we will make sure to take the best out of these 2 weeks. Չնայած ժամանակի սղությանը լուսանկարիչը համոզված է, որ իրենց կհաջողվի լավ արդյունքների հասնել։ They are very smart actually and they are very Երեխաները իրականում շատ խելացի են եւ հետաքրքրված լուսանկարչությամբ։ Ինչպես հասկանում եք, երկու շաբաթվա ընթացքում ես չեմ կարող շատ բան սովորեցնել, բայց իրենց ստացած գիտելիքներով նրանք կարող են շարունակել եւ ինքնուրույն կատարելագործել իրենց հմտությունները։ Կարևորը նրանց ցույց տալ, որ իրենք կարող են դա անել։ Սա իտալացի լուսանկարչի առաջին այցելությունն է Արցախ։ Զրուցակիցս պատմում է, որ Հայաստանում ինչ այդ մի քանի անգամ եղել է եւ իր տեսլականը ունի հայ երիտասարդների արտագաղթը հնարավորինս նվազագույնին հասցնելու առումով։ I think that we can give these kids the chance to learn new jobs. Իմ կարծիքով մենք կարող ենք հայ երեխաներին հնարավորություն տալ մասնագիտություն սովորելու։ Ես գիտեմ, որ որոշ մարդիկ հեռանում են Հայաստանից, բայց կան նաև այնպիսիք, ովքեր հետ են գալիս, օրինակ ինչպես ես, չնայած ես հայ չեմ։ Այսինքն երեխաներին պետք է հնարավորություն տալ լավ աշխատանք գտնել Հայաստանում կամ սեփական գործը դնել, որպեսզի հարկ չլինի արտագաղթելու։ Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնի տնօրեն Վիգեն Բալայանի խոսքով հատուկ դասընթացները շարունակական են լինելու։ Միշտ լինելու են հատուկ դասընթացներ, որ նշանավոր գործիչներ կամ մասնագետներ գալու են Ստեփանակերտ, որ երեք հետ երկու կամ երեք շաբաթ անցկացնեն եւ շոր պրոյեկտներ իրականացնեն, որը ինտենսիվ ռեժիմով է արվելու, նշանակում որ ամեն օր իրանք տեսնելու են երեխերի հետ։ Թումոյի սաների թիվը հասել է նախատեսված 900-ին, շուտով կենտրոնը կսկսի waiting list-ի, այսպես ասած սպասողների ցուցակի հերթագրումը։ Waiting list-ը դեռ չենք բացել, քանի որ դեռ կան տեղեր մի սեսիայում։ Մենք ունենք օրինակ Հաթերի գյուղից երկու տղա, որոնք ամեն օր 3 ժամ գալիս են եւ 3 ժամ գնում են հետ սեսիաների օրերում։ Այդքան զոհեր են գնում, որ այդ 2 ժամը իրանք անցկացնեն Թումոյում։ Ունենք երեխաների Խոճալիից, Ասկերանից, Շուշից, Մարտունից, Հադրութից, ամեն տեղից ունենք։ Հույսով ենք, որ շատ շուտ կարողանանք կազմակերպել, որ իրանք մեծ ծավալներով գան մասնակցեն։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ամենակարևորը լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է, այս պահի եթերային ձեր ուղեկիցն է Կարծիք հաղորդաշարը, ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը, այժմ լսենք հասույթներ։ Սեր, սերը մարդուն խլքահան է անում, սերը խանդ ունի, բայց քանի մարդը կուլտուրական է ու ինտելիգենտ, խանդը այնքան նուրբ է ու թույլ, եւ ամեն մարդ Օթելո չի լինի, որ սերը սպանի, սիրողը չի կարող սերը սպանի, Հովհաննես Թումանյան։ Սիրո առջև անզոր են Մահվան Սարսափն ու Խավարը, Հենրիկ Իբսեն։ Ահ, չծնվեինք, չսիրվեինք, չտեսնեինք, չմեռնեինք։ Սիրում ես, զգում ես աշխարհը, չես սիրում, չես զգում։ Սերը մի կախարդանք է, որին ոչ բնությունն է հաղթում, ոչ աղքատությունը և ոչ էլ նույնիսկ մահը, այլ միաժամանակ, Ավետիք Իսահակյան։ Սիրել նշանակում է մեկ ուրիշի երջանկության մեջ գտնել սեփական երջանկությունը, Լենբից։ Հարգանքը սահմաններ ունի, իսկ սերը ոչ մի սահման չունի, Միխայել Լերմոնտով։ Սերը կրքերից ամենաուժեղն է, որովհետև նա միաժամանակ տիրում է գլխին, սրտին և մարմնին, Լյութեր։ Սերը նույնպիսի արվեստ է, ինչպես երաժշտությունը, Պիեր Լուի։ Սերը հասկանում է միայն նա, ով դա զգացել է, Կաբալիերո։ Մեծ արվեստագետները գրեթե միշտ մեծ են եղել նաև սիրո մեջ, Կարել։ Աշխատիր մեծ հասակում չսիրահարվել, մարդ չէ նա, ով չի սիրահարվում, Կաբուս։ սերծաղիկին կարավացուն, որ ժպտեցավ կյանքը ինձ ժպտեցավ, հմայքներ ուլոնացավ, թե ուրվական կասկացի ուրվական, Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարով մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Լի Չջին, չինացի փիլիսոփա, պատմաբան և գրող, Յան վան դեր Վալսը, հոլանդացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Կարլ Բրանդինգը, շվեդական գործիչ, Վալդեմար Պոլենսը, դանիացի ինժեներ, մշակել է հեռախոսի նախատիպը, Մանուել դե Ֆալյան, իսպանացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, երաժշտագետ, Բորիս Կարլովը, կինո և թատրոնի բրիտանացի դերասան, Գևորգ Տերնիկողոսյանը, հայ թատերագետ, Նիկոլայ Նոսովը, ռուս մանկագիր դրամատուրգ, Մայքլ Գոֆը, բրիտանացի դերասան, Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, հայկական արմատներով ժամանակակից լեհ կոմպոզիտոր և դիրիժոր, Բորիս Արաքելովը, ծագումով հայ-ռուսաստանցի կինո և թատրոնի դերասան, Էդուարդ Նազարովը, մուլտֆիլմերի ռուսաստանցի նկարիչ, ռեժիսոր, Ալեքսանդր Մարտիրոսովը, ռուսաստանցի նկարիչ և քանդակագործ, Սերգեյ Մուսայելյանը, ռուսաստանցի դաշնակահար։